पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखी बृहदारण्यकोपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के षष्ठ खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें मन का स्वरूप क्या है विचार आ रहा है। मन क्या है, जिसको मन मन मन कहते हैं, क्या होता है मन कहते हैं, मन यही होता है, वासना रूप है, माने संस्कार रूप में ही उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। बिना संस्कार के, वासना के बिना मन का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता, भासता नहीं है, कुछ न कुछ आकार लेकर ही मन का स्वरूप होगा, बिना आकार का मन का स्वरूप नहीं होता, वासना रूप है मन का स्वरूप, यही बता रहे हैं। तो यहाँ पर छह दृष्टांत दिया था मन के स्वरूप, तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम के कैसा रूप है, तो कहा यथा महारजनम बाशः और यथा पांडवाभिगम यथेन्द्र गोप यथा अग्निर्चि यथा पुंडरीकम यथा सकृत विद्युत्तम, ये छह रूप बताया था। तो क्या इतने गिने हुए मन का स्वरूप इतना ही है, यहाँ छह बताया हुआ है, छह ही है क्या, ये प्रश्न उठता है। परिमित दृष्टांत उक्त्या, परिमित है दृष्टांत, ज़्यादा नहीं कहा, अल्प कहा दृष्टांत, छह दृष्टांत दिया है मन के स्वरूप के कथन के लिए, छह दृष्टांत दिया है। जैसे हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा होता है, जैसे कम मैंने सफ़ेद भेड़ का कंबल, जैसे भेड़ के ऊन का कंबल होता है, अथवा जैसे इंद्र गोप्य लाल रक्त कीड़ा होता है उस प्रकार होता है, केसर आदि जैसा होता है, अथवा अग्नि के ज्वाला जैसा होता है, अथवा सफ़ेद कमल के समान होता है, और एक ही साथ बिजली की चमकने समान, ऐसा ये छह दृष्टांत दिया। ये परिमित दृष्टांत है, अल्प है दृष्टांत। परिमित दृष्टांत उक्त्या, श्रुति में परिमित दृष्टांत का कथन किया है, श्रुति ने ऐसा कथन किया, छह दृष्टांत कहा है। इसलिए वासनानामपि परिमितत्वम, वासना में भी परिमित होना चाहिए, अल्पता ही होनी चाहिए, क्यों दृष्टांत छह ही बताया है, तो मन की जो संस्कार है वो भी छह ही होना चाहिए, क्यों दृष्टांत दार्ष्टान्त को साम्यात, दृष्टांत और सिद्धांत में समता होनी चाहिए, दृष्टांत दिया छह और दार्ष्टान्तिक है मन, मन भी छह ही रूप में आना चाहिए, ये शंका है पूर्व पक्ष की, एक मन में शंका आती है। परिमित दृष्टांत उक्त्या, वासनानामपि परिमितत्वम, वासना में भी परिमित ही होना चाहिए, क्यों दृष्टांत दार्ष्टान्तिको साम्य, दृष्टांत और सिद्धांत समान होता है साम्य होने से, ये शंका करके उत्तर देते हैं। आगे आठवीं टिप्पणी है, षट संख्या का इत्यर्थ, छह संख्या में दृष्टांत यह है, छह है संख्या जिसकी, जिस दृष्टांत में संख्या छह है, षट संख्या का छह ही दृष्टांत है, तो मन के भी वासना ये छह ही प्रकार के होंगे, ऐसी एक शंका आ सकती है। उस शंका का उत्तर देते भाष्यकार, कहते नैषाम वासनाना वासना रूपाणाम आदिर अंतो मध्यम संख्या वा देश कालो निमित्तम वा अवधार्यते, निश्चय नहीं किया जा सकता, ना अवधार्यते, इसका निश्चय नहीं होता। वासनानाम वासना रूपाणाम, जो वासनाओं के संस्कारों का स्वरूप है ना, आदि कहाँ से शुरू हुई है वासना, कब से शुरू हुई है, इसे भी गिनना संभव नहीं है, और मध्य कब आगे, बीच बीच कब होगा वासनाओं का, मध्य कब होगा, इसके भी संभव नहीं है, और अंत संख्या आदि भी नहीं, अंत कब तक चलेगी वासनाएं, संख्या में भी और काल में भी कब तक चलना, ये भी पता नहीं। नहीं वासना नाम ऐसाम वासना नाम आदि अंत मध्यम संख्या वा, अथवा देश कालो निमित्तम वा, अथवा किस देश में कौन सा संस्कार जगे, किस काल में कौन सा संस्कार जगे, किस निमित्त से कौन संस्कार जगे, ये सब न अवधार्यते, इसका निर्धारण किया नहीं जा सकता, कहीं भी कुछ हो सकता है, किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी निवेश विशेष से, और न जाने कौन सी वासना आएगी, कब से चली, कब तक चलेगा इसकी धारा, कब तक और आज कितने हैं संख्या गिनी नहीं जा सकती, अनंत हैं। निमित्त भी अनंत हैं, वासना भी अनंत है, स्थिति है। असंख्ययत्वात् वासनायाः वासना हेतूनां च अनंत्यात्। वासना असंख्येय हैं, जिनको गिनना संभव नहीं है, असंख्य वासनाएं हैं असंख्ययत्वात्। और वासनाया वासना असंख्य है, और वासना हेतु नाम से अनंत। वासनाओं के जो निमित्त हैं वो भी अनंत हैं, एक ही निमित्त नहीं है। किस किस निमित्त, किस देश में होना, कभी देश निमित्त बनता है, कभी काल निमित्त बनता है, हाँ कभी भिन्न अन्य निमित्त हो जाते हैं, देश काल से अतिरिक्त निमित्त बन जाते हैं वो संस्कार जगने के लिए। अनंत क्यों, अनंत जन्मों से संस्कार चल रहा है, भरता ही जा रहा है। जैसे मोबाइल वाले रखते हैं मेमोरी कार्ड, उसी प्रकार यहाँ है, अनंत संस्कार हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे ये संस्कार। इसको नाश करना है यदि तो एक ही उपाय है, मन को नाश करना पड़ेगा। जैसे दही का पात्र को नाश तोड़ देंगे तो दही अपने बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जिस पात्र में दही रखा हो उस हंडी को ही फोड़ देंगे, पात्र को ही फोड़ दें तो दही अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये वासना को अंत करने के लिए मन क्षय करना पड़ेगा। मन क्षय क्या होगा तो अविद्या के नाश से ही होगा, अविद्या का कार्य है वो। जा करके वहीं घूम फिर करके वहीं जाना पड़ेगा अविद्या में। अविद्या के नाश का साधन क्या है तो आत्मज्ञान, वहीं जाना पड़ेगा। यदि आत्मज्ञान होगा तो अविद्या समाप्त हो जाएगी, अविद्या समाप्त होगी तो मन नाश हो जाएगा। अविद्या का कार्य है कारण के नाश होने, उपादान कारण के नाश होने से कार्य नहीं रहता। मन नाश होने पर वासना नाश, मन क्षय होने पर वासना क्षय है, और कोई उपाय नहीं है। तो असंख्यत्वार वासनाया वासना हेतु नाम से अनंत्यात कहते हैं। असंख्य है वासना, गिनना संभव नहीं है कितने वासनाएं हैं। हाँ माने मन का ये छह रूप जैसे दृष्टांत दिया इतना ही नहीं, अनेक है, अनेक वासना से युक्त हो जाता है, और वासना के हेतु भी अनंत हैं, तो ये संभव नहीं, गिनना संभव नहीं है। तथा ज बक्षति षष्ठे, आगे छठे अध्याय में कहेगी श्रुति। छठे अध्याय माने चतुर्थ अध्याय, वृद्धावन क्रम है षष्ठ, वहाँ भी मैत्रेयी ब्राह्मण है, पंचम ब्राह्मण आएगा वहाँ। यहाँ तो अभी चतुर्थ ब्राह्मण में मैत्रेयी ब्राह्मण शुरू होगा द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण भी मैत्रेयी ब्राह्मण है। तथा जो वक्षति, आगे कहेगी श्रुति षष्ठे षष्ठे में इदम मयो अदो मयो इत्यादि, ये मन के विषय में बोलते हैं। कभी इदम मय हो जाता है, कभी अधोमय हो जाता है। इदम और अदस शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं। तो इदम मय अदमय माने, इदम मय माने गृहमाण विषय विषयादिमय, वर्तमान में जो विषयादि गृहमाण वाले संस्कार भीतर लाता है, फोटो खींच के लाता है, इदम मय हो जाता है, वर्तमान के विषय वाला हो जाता है उसकी वासना, इसी वासना वाला। कभी अधोमय, पूर्व के जो संस्कार हैं भावनामय, अधोमय भावनामय संस्कार में डूब जाता है, और भावी भी बना लेता है। शेख चिल्ली आदि की कहानी सुनते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, वृक्ष बनाता जाता है, फैलाता जाता है। केवल पूर्वज्ञ नहीं, भावी भी चिंता करके बैठा, मन बना ले, भावना बना लेता है, ऐसा है। तो षष्ठ अध्याय बताएंगे इदम मयो अधोमय, ये मन का स्वरूप ऐसा बताएंगे। वहाँ कभी इदमय होता है, कभी अधोमय हो जाता है। इदम माने इदम शब्द और अदस शब्द, अदस शब्द परोक्ष का वाचक है, इदम प्रत्यक्ष का वाचक है। दोनों के लिए टिप्पणीकार ने कहा इदम मय माने गृहमाण विषयादिमय, जो गृहमाण विषय है तत्काल हो जाता है। अभी जो जिसका फोटो लेगा वही उस आकार बनेंगे, वृत्ति बनाएगा, इसको कहेंगे इदमय। यहाँ संस्कार ऐसा है। और कभी अधोमय, अधोमय माने भावनात्मक विषयादिमय, जो भावनात्मक विषय है, यह सामने विषय नहीं है, अपने आप बनाता है, भावनात्मक विषय में हो जाता है। इस षष्ठ अध्याय में श्रुति बोलेगी स्वयं इदम मयो अधोमय इत्यादि कहेगी। तो बक्षति में एक नंबर टिप्पणी दिया, नंबर दे दिया चार चार पाँच। भाष्य में षष्ठे बोला था, वृद्धारण क्रम से षष्ठ है, उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय है वो। भाष्य में तस्मात् न स्वरूप संख्या अवधारणार्था दृष्टान्तः यथा महारजनम वास इत्यादयः, इसी कारण से वासना अनंत है, तो इसलिए स्वरूप संख्या के निर्धारण के लिए ये दृष्टांत छह दृष्टांत नहीं दिए गए, वासना के स्वरूप इतना ही है करके दृष्टांत नहीं है ये। तस्मात न स्वरूप संख्या अवधारणार्थ, वासना के स्वरूप संख्या के निर्धारण के लिए ये दृष्टांत नहीं है। कई कौन दृष्टांत? यथा महावजन वास इत्यादि कहा था, ये जो छह दृष्टांत हैं मन के, मान स्वरूप संख्या के लिए करके नहीं, कितने स्वरूप होता है मन का इसको लेकर के दृष्टांत नहीं है। दो नंबर टिप्पणी, तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं वासनानाम अनंत्यात्, क्यों वासना अनंत है? जो दृष्टांत दिया है ये दृष्टांत जो दिया वासना के स्वरूप संख्या के लिए नहीं है, इतने छह स्वरूप होता है इतना ही नहीं, इसके लिए नहीं। किम तभी फिर प्रश्न होगा, फिर किसके लिए दृष्टांत दिया यदि छह रूप से अधिक है अनंत हैं तो दृष्टांत क्यों दिया? तो कहते हैं प्रकार प्रदर्शनार्थ, प्रकार दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? इस प्रकार की वासनाएं होती है, प्रकार दिखाने के लिए है। माने जब असंख्य होगा गिना नहीं जाता, वो प्रकार से भी परिचय कराया जाता है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता आदि है, वहाँ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे, मेयर बोलते हैं ना जिनको, अध्यक्ष होंगे, उनको पूछा जाए आपके यहाँ पर सड़क में कितने मोड़ हैं, नहीं गिन पाए, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति यहीं से बता देगा कितने मोड़ हैं। दो मोड़ होते हैं, दाया और बाया, ये प्रकार बताए गए, मोड़ तो अनेक हैं किंतु प्रकार दो हैं, दो प्रकार। ऐसे प्रकार यहाँ भी इस प्रकार के वासनाएं होती है मन में करके, बोलने में तात्पर्य है, संख्या बताने में तात्पर्य है, संख्या बता ही नहीं जाता, असंख्य है ये कहा। तस्माद् न स्वरूप संख्या अवधारणार्थ दृष्टान्त, यथा महारजन वास इत्यादि, यथा महारजन वास आदि जो दृष्टांत दिया था वो दृष्टांत मन के स्वरूप संख्या के लिए निर्धारण के लिए नहीं है। तो प्रश्न हुआ किम तरही, फिर किसके लिए दृष्टांत है? तो कहा प्रकार प्रदर्शनार्थ, इस प्रकार के, जैसे ये है ना ये छह प्रकार बताया, इसी प्रकार अनंत वासनाएं होती है मन में, संस्कार वो स्वरूप, वासना ही उसका स्वरूप है। यदि वासना नहीं तो मन का स्वरूप है ही नहीं, वासना ही स्वरूप है। एवं प्रकाराणि ही वासना रूपाणी थी, ऐसे बोलना चाहती श्रुति, क्या चाहती है? इस प्रकार के वासना होते हैं, वासना के रूप इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार? यथा महारजनम वासो, यथा इंद्रगोपो इत्यादि जो कहा था, पांडवापिकम आदि, इस प्रकार के वासनाएं मन में होते हैं, ये बोलने में तात्पर्य कहा। पांच नंबर टिप्पणी में कहा, चार भी है, चार तो भाष्य में आगे आएगा, चार है, किम तरही में है ना इत्यादि है, किम तरही नापि दाष्टान्त के पीतमादि विवक्षार्थ, चार में कहा विवक्षणार्थ। हाँ माने दाष्टान्तिक माने सिद्धांत में, मन में पीला आदि मिश्रित, जैसे कंबल होता है ना भेड़ का ऊन का कंबल होगा, वो हल्का पीला मिला हुआ सफेद होता है, इस प्रकार के कहने में तात्पर्य नहीं है, ये विवक्षित नहीं है, नहीं दार्ष्टान्तिक है, दार्ष्टान्तिक में मन में दृष्टांत दिया था, माने ये यथा पांडवाभिगम करके दृष्टांत दिया था, पीत मिश्रित शुक्ल को माने पांडवाभिक बोला था वहाँ, इस प्रकार भी नहीं समझना, विवक्षा ये नहीं, क्यों? अपितु वासना नाम यथोक्त वास आदिवत, ये वासना जो होते हैं ना मन की, जो वासनाएं हैं वो यथोक्त वासवत, जैसे ये उरण वस्त्र होता है जिस प्रकार बना हुआ वस्त्र के समान, आदिवत वास आदिवत, जैसे वस्त्र आदि जो दृष्टांत दिए हैं उस प्रकार, पारस्परिक वैचित्र द्योतनार्थ, ये दृष्टांत जो परस्पर वैचित्र है, एक जैसा नहीं दृष्टांत, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत दिए, इस प्रकार मन की वासना भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये बोलने के लिए है। या जो छह दृष्टांत दिया गया ये दृष्टांत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसी प्रकार मन की जो वासना अनंत वासनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, एक ही प्रकार नहीं, इसके लिए है। इत्यपि द्रष्टव्यम कहा, आगे कहते हैं भाष्य में एवं प्रकाराणा ही वासना रूपाणी इति, यही कहना चाहते हैं श्रुति, ये कहना चाहते हैं इस प्रकार के वासना के रूप होते हैं, यही है। पांच में कहते हैं एवं प्रकाराणी, अतएव उक्तम वार्तिक सारे, विद्यारण्य स्वामी ने वार्तिक का सार लिखा है तो उसमें विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, क्या बोलते हैं? अनंत कल्पोपचयात अनंता एव वासना, उदाहरण मात्रम तो दृष्टांत इह वर्णते, हारिद्रम वसनम यदवत संसर्गात पीतताम ब्रजेत। तद्वत् नारी आदि संसर्गात लिंगम रागादि मत भवेत ईषत पांडोश्च पुरुषः स्यात् स्वतः कम्बल श्वेत कम्बलः तथे तथे श्रद्धया युक्तम स्वतो रागादि भागपि इंद्रगोपोति रक्त स्यात् स्वत एव तथा मनः विविक्तदेशस्थस्यापि विषय प्रबलं क्वचित् अग्नेरर्ति यथा भास्वत् दहत्यपि तथा क्वचित् वेदशास्त्रविदप्यन्नैर्बाध्येतेर्स्याद्युपद्रवै शीतां भोजं यथा सौम्यं सुगन्धे मृदुज स्वतः जन्मनैव तथा चित्तं युक्तं समधमादिभिः तीव्रविद्युद्यथा नत्यन्तं घनध्वान्तापनोतकृत् तथा हिरण्यगर्भस्य सर्वज्ञा वासना भवेत् इति वार्तिका माने विद्यानंद स्वामी जी बोलते हैं वार्तिक के सार है क्या बोलते हैं कहते हैं अनंत कल्प उपचयात अनंत कल्पों से एकत्रित है वासना। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं ना आयु को कल्प बोलते हैं अनंत कल्पों से है वासना संस्कार मन में अनादि काल से जीव है अनंत काल में विषयों का मन भोग किया है भिन्न भिन्न प्रकार से भोग किया है उसका संस्कार है इस मन में है। मन तो मरेगा नहीं जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो मरेगा नहीं है। अच्छा तो अनंत कल्प उपजयात अनंत कल्पों से जो वृद्धि को प्राप्त हुआ जो है उपजयात उपजय होने से वृद्धि होने से अनंता एव वासना वासना भी अनंत ही है। क्यों अनंत कल्पों से चल रहा है अनादिकाल से चल रहा है विषय भोगते भोगते जो संस्कार संस्कार संस्कार डाल रखा है तो वो अनंत है वासना। उदाहरण मात्रम तो दृष्टांतर यह वर्णते ये जो श्रुति में जहाँ कहा गया छह दृष्टांत जो दिया है एक उदाहरण मात्र के लिए जिस प्रकार ये हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उस प्रकार मन में अनेक प्रकार की वासनाएं जगती रहती है। मन का स्वरूप वासना रूप है मन का स्वरूप वासना रूपी है अनेक प्रकार की वासना अनेक प्रकार बनाता है वो यही है। हरिद्रम वसनम यदवत संसर्गात पीतताम ब्रजेत कहते हैं देखो भाई जैसे हल्दी से रंगा हुआ जो वस्त्र होता है ना उसको हरिद्र वसन कहा वस्त्र संसर्ग के कारण अपना स्वतः स्वच्छ था वो शुक्ल वस्त्र था किंतु संसर्ग के कारण पीली माँ को आ गया किसके संसर्ग से हरिद्रा के संसर्ग से यही है ये कहते हैं हरिद्रम वसनम यदवत जिस प्रकार यदवत माने जिस प्रकार जो हरिद्र वसन वसन माने वस्त्र जो हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र है वह संसर्गात पी तथा ब्रजेत संसर्ग के कारण शुक्ल वस्त्र पीला भाव को प्राप्त हो जाता है संसर्ग से संसर्ग ऐसा है दूसरी हल्दी के संबंध से वस्त्र पीला दिखाई पड़ रहा है इसी प्रकार तद्वत नारी आदि संसर्गाद लिंगम रागाद मद्भवेद कहते हैं इसी प्रकार जो स्त्री आदि के संपर्क होने पर लिंग माने जो मन है राग आदि से युक्त हो जाता है संसर्ग के कारण पहले राग आदि नहीं था माने इष्ट वस्तु सामने देखा नारी आदि सामने देखने पर ये लिंग शरीर माने सूक्ष्म ये मन है ये जो राग आदि से युक्त हो जाता है और अनिष्ट वस्तु देखेगा तो द्वेष से युक्त हो जाता है संसर्ग के कारण ऐसा हो जाता है। इसमें दृष्टांत क्या है जैसे हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा होता है ना स्वतः तो स्वच्छ था वो शुक्ल था किंतु हल्दी के कारण हरिद्रा के संबंध से पीतता को प्राप्त हो जाता है पीलीमा प्राप्त कर जाता है ठीक इसी प्रकार ये मन ये जो हमारा लिंग शरीर है मन है या मन ये नारी आदि के संबंध प्राप्त करने पर राग आदि से युक्त संसर्ग से सामने देखेगा राग आदि युक्त हो जाता है ये मन उस काल में उसी उस तदाकार हो जाता है यही है। आगे कहते हैं ईषत पांडुश्च पुरुषः स्यात् स्वतः श्वेत कम्बलः तथे श्रद्धया युक्तम स्वतो रागादि भाग अपि कहते हैं जो कंबल थोड़ा होता है ना हल्का पीला होता है वस्त्र रंगा हुआ वस्त्र जैसा नहीं होता क्यों सफेद ज्यादा है किंतु हल्का पीला होता है ईषत पांडुश्च पुरुष एक कंबल जो होता है स्यात् स्वतः श्वेत कंबल श्वेत कंबल थोड़ा सा पीलापन से युक्त होता है भेड़ का ऊन का होता है भेड़ का ऊन ऐसे होता है हल्का पीला तथा ईषत श्रद्धया युक्तम कभी कभी श्रद्धा से थोड़ी सी श्रद्धा से युक्त हो जाता है जैसे कंबल कैसा है थोड़े से हल्का सा पीला से युक्त है इसी प्रकार कभी कभी श्रद्धा से युक्त होता है थोड़ी सी श्रद्धा एक मन तथा ईषत श्रद्धया युक्तम थोड़ी सी श्रद्धा से युक्त होता है स्वतो रागादि भाग अपनी स्वयं रागादिमान होने पर भी उसका स्वरूप राग द्वेष आदि स्वरूप है मन के होने पर भी फिर कभी थोड़े से श्रद्धा से युक्त हो जाता है गुरु में शास्त्रों में थोड़ी थोड़ी श्रद्धा रखने वाला भी हो जाता है। जैसे कंबल जो होता है सफ़ेद होते हुए थोड़े से पीला मिला हुआ होता है इसी प्रकार रागादिमान उसका स्वरूप है मन का स्वरूप होते हुए भी थोड़े से श्रद्धा से भी कभी युक्त हो जाता है ऐसा है मन का स्वरूप। इंद्रकोपोतिरिक्त स्यात् स्वतएव तथा मन विविक्त देशस्थस्यापि विषय प्रवणम कुचित कहीं कहीं ऐसा मन देखा जाता है जैसे इंद्रगोप एक कीड़े का नाम है अथवा केसर आदि समझना उसका होता है। इंद्रगोप अतिरक्त स्यात् अत्यंत लाल होता है रक्त होता है इंद्रगोप अतिरक्त स्यात् स्वतएव स्वतः अतिरक्त होता है कोई मिश्रित नहीं कुछ भी नहीं स्वाभाविक रूप से अतिरक्त होता है इंद्रगोप जिस प्रकार है उसी प्रकार तथा मन है ये जो मन है ना विविक्त देशस्थस्यापि विषय प्रवणम कुचित कहीं कहीं मन ऐसा हो जाता है विविक्त देश में एकांतवास बैठा हुआ है फिर भी विषय की तरफ चला जाता है उसके बिना रह नहीं सकता कहीं ऐसा भी देखा जाता मन के स्वभाव ऐसा है। जैसे इंद्रगोप स्वयं लाल है उसको कहीं संपर्क नहीं बिना संपर्क का भी विविक्त देश में मन है एकांत में बैठा हुआ है फिर भी कोई संबंध नहीं स्त्री आदि का संबंध नहीं किसी का संबंध नहीं फिर भी राग आदि से युक्त हो जाता है पुरानी विषयों के सामने लेकर के बनाता रहेगा विषय कहीं ऐसा हो जाता है मन एकांत वास में भी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए जब तक साधनावस्था में एकांत बहुत दुष्कर है परिस्थिति खराब कर रही है एकांत में संतों के घेरे में रहना चाहिए साधना काल में सिद्ध अवस्था में कहीं भी रहे वालों का बात अलग है सिद्ध होने के बाद नहीं तो मन खा जाएगा ये स्थिति है। ये कहा इंद्रगोपोति रक्त स्यात् स्वतएव तथा मन इंद्रगोप स्वाभाविक रूप से रक्त है कोई मिश्रित नहीं है ठीक इस प्रकार मन भी विविक्त देशस्थस्यापि विषय प्रवण क्वचित विविक्त देश में रहने पर भी माने एकांत देश में रहने पर भी विविक्त देश माने एकांत देश में होने पर भी ये मन विषय प्रवणम क्वचित विषय की तरफ चला जाता है ऐसा है कि विषय जरूरत नहीं भीतर ही बनाता है वो संस्कार अनेक अनंत संस्कार है वही अपने बनाता है ये स्थिति है। अग्निर अर्चित यथा भास्व दहत्यपि तथा क्वचित वेद शास्त्र विद पंडेर्बाध्यता ईर्ष्या ही उपद्रवय ये कहा अग्नि के ज्वाला जो होता है ना स्वयं भास्वत होती है प्रकाशमान होती है होते दहती अपि जलाती भी है तो स्वयं भास्वत है प्रकाश स्वरूप है होते हुए भी जलाने के काम के करती है दो काम करती है वो ये मन भी ऐसा ही है। अग्निर अर्ची अग्नि के जो ज्वाला है यथा भास्वत जैसे माने प्रकाश स्वरूप होते हुए भी दहत्यपि तथा कुछ कहीं कहीं जलाती भी है वो अग्नि की ज्वाला जलाने के काम करते हैं प्रकाश स्वरूप होते हुए भी जलाने काम तद्वत उसी तथा उसी प्रकार क्वचित कहीं ये मन जो है वेदशास्त्र विदप्ति अन्य बाध्यता ईर्ष्यादि उपद्रव जो वेदशास्त्र आदि के वेत्ता है शास्त्र का ज्ञानी है उसको भी ईर्ष्यादि के द्वारा बाधित कर देता है जैसे अग्नि स्वयं भास्वर है माने प्रकाश रूप होते हुए भी जलाने का काम भी कर जाती है इस प्रकार जो वेद शास्त्र वाले व्यक्ति जानते हैं जो व्यक्ति शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं उनको भी उपद्रव को ईर्ष्या आदि उपद्रव से घेर देता है बाधित कर देता है ये मन का स्वभाव ऐसा है। शीतां भोजम यथा सौम्यम सुगंधि मृदुता स्वतः जन्म नैव तथा चित्तम युक्तम समतमादि किसी के जन्म से भी चित्त जो है ना सतोगुणी होकर के बैठता है समतमादि से युक्त भी रहता है अनेक जन्मों का जो साधक होगा जन्म से ही उसका चित्त शुद्ध है ऐसी स्थिति भी हो जाती है। एक जन्मना एव तथा चित्तम युक्तम समतावाद भी समतम से युक्त जैसे दृष्टांत दिया श्वेत कंबल का किसका श्वेत कंबल शीताम भोजम अम्भोज माने कंबल होता है अम्बस माने जल होता है उसमें होने वाले को अम्भोज कहा जाता है अम्भोज कैसे शीत माने सफेद शुक्ल वर्ण का जो कमल होगा शुक्ल कमल यथा सौम्यम जैसा देखने में बड़ा सुंदर होता है वो यथा सौम्यम सुगंधि मृदु से स्वतः, और सुगंधि भी है और कोमल भी है, मृदु भी है, स्वतः स्वाभाविक रूप से है, और बनाना नहीं पड़ता उसको। सीतांबोज जो सफेद कमल है वह सौम्य है, सुंदर, देखने में सुंदर है, सौम्य है और सुगंध से युक्त है और मृदु कोमल भी है। ठीक इसी प्रकार का किसी किसी का मन, जो अनेक जन्मों का साधक अभी इस जन्म में होगा, उसका मन ये जन्मनाव तथा चित्तम, जन्म से ये जो मन है, किसी का मन ऐसा भी होता है, ऐसा युक्तम समदमादि भी, समदमादि से युक्त भी होता है, माने मनोनिग्रह बहिर इंद्र निग्रह वाला भी होता है, ऐसा भी ये मन होता है, मन ही है सब कुछ, ये स्थिति है। और तीव्र विद्युत तथा अत्यंतम घन ध्वांत पनोदकृत, जो तीव्र विद्युत है, एकाएक चमक जाती जो बिजली चमकती बादल में, तीव्र विद्युत यथा अत्यंतम घन ध्वांतम, घन माने बादल, बादल के जो अंधेरा है उसको फाड़ देती है, चीर देती है, प्रकाश कर देती है एक साथ, जो अत्यंत विशेष बिजली होगी, चमकने वाली बिजली, छोटी मोटी नहीं, तीव्र कहा, तीव्र विद्युत जो होती है वो, यथा अत्यंतम ध्वांत, अत्यंत घन ध्वांत अपनोदकृत, अत्यंत जो अतिशय जो घन माने बादल में जो ध्वांत था, अंधेरा था, उसको नाश करने वाली होती है, प्रकाश कर देती है तीव्र विद्युत। ठीक इस प्रकार तथा हिरण्यगर्भस्य सर्वज्ञ वासना भवेत्, इस प्रकार हिरण्यगर्भ की जो वासना होगी सर्वज्ञ वासना होती है, माने जैसे बिजली चमकती है तो सबको एक साथ प्रकाश कर देती है, उस पर हिरण्यगर्भ जो होगा, प्रथम जीव जो होगा, उसके जो वासनाएँ हैं वह सबको एक साथ प्रकाश करने वाली होती है, ये कहा वासना भवेत, ये कहा। इस प्रकार से वार्तिक सार में विद्यानंद स्वामी ने मन की स्थिति को बताया, या छह दृष्टांत दिया, छह का ही एक एक करके दृष्टांत में ये इस तरह से कहा, बता दिया, यही कहा। भाष्य में कहते हैं यत्तु वासना रूपम अभिहितम, जो वासना का रूप कहा अंते अभिहितम, अंतिम में जो वासना का रूप कहा, कौन सा, विद्युत का दृष्टांत दिया या अंतिम वाला, यत्तु वासना रूपम अंते अभिहितम, अंतिम में जो कहा वासना रूप है, सकृत विद्योतनम इव अभिहिति, यही था अंतिम में, छह दृष्टांतों में अंतिम दृष्टांत है, सकृत विद्योतनम इव कहा था, एक जैसे बिजली का एक एक साथ प्रकाश होना होता है, इसको जो कहा थी तत्किल, वह हिरण्यगर्भ से, वो जो हिरण्यगर्भ में है वो वासना कहाँ रहेगी, वो विद्युत चमकने के समान वासना का हिरण्यगर्भ में है, एक साथ सब सारी वासनाएं वहाँ जग जाती है, जिसे प्रकाश करने सामर्थ्य है वहाँ हिरण्यगर्भ में, वो समष्टि जीव है, यही कहते हैं तत्किल। छः की टिप्पणी में कहते हैं तत्किल में तस्य परस्मात् जायमानत्वं भास्वरत्वं च श्रुति स्मृति प्रसिद्धम इति वक्तुं किल इति उक्तम, या किला जो अव्यय लगाई है भाष्यकार ने उसके लिए किस कहते हैं, हिरण्यगर्भ की जो होती है ना जो वासना है वो कैसी है, विद्युत चमकने के समान जो वासना है, परस्मात् जायमानत्वं, वो परमात्मा से उत्पन्न होना है वासना, परमात्मा का देन है वह, और भास्वरत्वं च प्रकाश स्वरूप वासना होगी वो, श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, ये श्रुति में प्रसिद्ध है, स्मृतियों में प्रसिद्ध है, ये बतलाने के लिए किला शब्द का प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने, ये कहा तद किला माने जो हिरण्यगर्भ में जो वासना रूप है वह हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ का अव्याकृतात् प्रादुर्भवतः, अव्याकृत माने ईश्वर, अव्याकृत से प्रादुर्भाव होता हुआ होते हुए वासनाएं, तड़ित बत माने बिजली चमकने के समान, तड़ित कहते बिजली को, तड़ित बत बिजली चमकने समान, सकृत एवं व्यक्तिर्भवति इति, एक साथ सबको प्रकाश करने वाली होती है वासना, इसके ऐसा है जैसे बिजली चमकते सारे विषयों के साथ प्रकाश कर देती है, ठीक इसी प्रकार व्यक्तिर्भवति इति कहा। तदीयम वासना, जो हिरण्यगर्भ की जो वासना है ना, तदीयम वासना रूपम, जो हिरण्यगर्भ की वासना रूप स्वरूप है हिरण्यगर्भस्य, वो जो हिरण्यगर्भ की वासना है वो, यो वेद, अब फल बताते हैं, जो जानता हो हिरण्यगर्भ की वासना को, जो जानता हो अंतिम वासना हिरण्यगर्भ के माने बिजली की चमकने के समान वासना है वो, एक साथ सब विषयों को विषय करने वाली है वो, ऐसे संस्कार है जीवों को, तो एक साथ सारे विषयों को विषय, एक ही वासना आएगी एक बार, सारे विषयों को विषय नहीं कर सकती वासना, ये व्यष्टि जीवों में, और समष्टि जीव में ऐसी वासना है। तो हिरण यो वेद, जो जानता हो, फल बताते हैं आप, जो जानता हो यो वेद तस्य सकृत विद्युता इव, उसको भी एक साथ बिजली चमक के समान सारे ऐश्वर्य एक साथ आते, शरीर भवती ऐसा आया है मंत्र में आया, विद्युता इव भावा इति अवधारणार्थो वहाँ हा भाई ऐसा दो पद दिया है वो अवधारण के लिए है, बिजली चमकने के समान ही इसके लिए। एवं अश्य शरीर माने ख्यातिर्भवति, अश्य शरीर भवती आया हुआ है मंत्र में, इसके स्त्री होगी माने ख्याति होगी, लोक में ऐसी ख्याति होगी स्थिति है। ये तो है दृष्ट फल, और अदृष्ट फल क्या होगा, आनुषंगिक फल है ये। अदृष्ट फल जो जैसी भावना होगी उसके उस प्रकार का फल होगा, यही है, ये दृष्ट फल है ख्यातिर्भवति। एक दो तीन की टिप्पणी, एक मैं व्यक्ति माने हिरण्यगर्भ से तद्वासनारूपम व्यक्ति, हिरण्यगर्भ की जो वासनारूप की अभिव्यक्ति है ना वही एक साथ हो जाना है। सर्वस्य वस्तु जातस्य आश्रयभूतम, संपूर्ण वस्तु जितने भी संसार में वस्तु सबके आश्रय स्वरूप है। विद्युत विद्योतनम इव सकृत एव उत्पद्यते, कहा हिरण्यगर्भ की वासना ऐसी है कि जैसे बिजली के चमकने के समान एक साथ उत्पन्न होती है, कहा इति अन्वय मुख्य अर्थ कहा। दो में कहा भवति माने उत्पद्यते, उसकी वासना एक साथ उत्पन्न हो जाती है ऐसा हिरण्यगर्भ की। तीन में ख्याति आया, ख्याति का अर्थ ख्यातिर्भवति, ख्याति माने क्या, इस दृष्टम उपास्थि फलम इदम, इदम जो ख्याति जो बताया ना श्री भगवती कहा वह दृष्ट उपासना के फल है, ये दृष्ट फल है, ये उपासना के दृष्ट फल है। जो हिरण्यगर्भ की जो वासना को जो जानता है उसको ये फल है, दृष्ट फल क्या है तो श्री होगी उसके ख्याति होगी, ये दृष्ट फल। अदृष्टम तो जो अदृष्ट फल होगा वो क्या होगा, तम यथा यथा इत्यादि शास्त्रीय में विधेयम, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, उसको जिस रूप से उपासना करेगा वही वो हो जाता है आगे जाके। यदि ईश्वर रूप से उपासना करे ईश्वर होगा, भूत रूप से उपासना करे भूत बनेगा। इतने ये यथा माम प्रपद्यंते ताम तथा भजाप्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य, गीता में कहा जो जिस प्रकार से मेरे तरफ आएगा मैं भी उसी प्रकार से जाऊँगा। लौकिक व्यवहार भी ऐसे होता है, सामने वाला जिस ढंग से आएगा, शत्रुभाव से आएगा तो शत्रुभाव से जाना होता है, मित्रभाव से आएगा तो मित्रभाव से, ऐसा ही है। अदृष्ट बल तो वही कहा। आगे भाष्य में यथा हिरण्यगर्भस्य एवं यथोक्तम वासना रूपम अंत्यम वेद, ये एवं वेद ऐसा है अंत में वहाँ, तो यही है यथा हिरण्यगर्भस्य, जिस प्रकार हिरण्यगर्भ वासना है इस प्रकार एवं यथोक्तम एतद यथोक्तम वासना कही गई है, जो वासना रूपम जो वासना को अंत्यम यो वेद, अंतिम वासना को अंत्य भव अंत्यम, अंतिम में होने वाली छेप में से अंतिम कौन है, हिरण्यगर्भ की वासना सकृत विद्युत तम, ये जो कहा था अंत्य भवम अंत्यम हो दिगादि यत लगता है, अंत्य शब्द से यत करके अंत्य बनाया जाता है, मध्य में होने को मध्य से मध्यम बोलते हैं, मध्यान्ह सूत्र आता है, आदिमा मध्यमा इत्यादि बोला जाता है, आदि में होने वाले आदिमा, बीच में होने वाले को मध्यमा, और अंत में होने वाले अंतिमा भी बोला जाता है और अंत्य भी बोला जाता है, ऐसा है। ठीक है, देखें तत्र वाक्य शेषम संवाद है, कहते हैं ये वासना को अंत है ही नहीं, इसमें वाक्य शेष बताना दिखाते हैं, आगे वाक्य आएगा चतुर्थ अध्याय में, देखिए तथा जब वक्षति षष्ठे करके कहा, माने चतुर्थ अध्याय में श्रुति स्वयं बोलेगी इदम वयो अदम वय ऐसा बोलेंगे, कभी ये प्रत्यक्षादि विषय में होता है, कभी भावनात्मक विषय में तो होता है, ऐसा बताएगी श्रुति मन के बारे में कहा। सात की टिप्पणी में कहते हैं, सात में कहा नौ, तत्र नौ, नौ की टिप्पणी है तो नौ में कहते हैं वासना अनंते, तत्र माने वासना अनंते, वासना के अनंतता में आगे श्रुति बोलती है, कहा आगे वाक्य से इसके संवाद करा तथा च वक्षति षष्ठे इदम मयो अधोमय इत्यादि कहा। ठीक है, वासना अनंत्यात, वासना अनंत हैं और निमित्त भी अनंत हैं, किस देश में कौन सी वासना जगे, किस काल में जगे, किस निमित्त से जगे, वो भी अनंत हैं, वो भी गिना नहीं जा सकता, और वासना का स्वरूप भी अनंत हैं, निमित्त भी अनंत हैं, यही है वासना अनंत्यात, वासना के अनंत होने से तदीय परिमिति प्रदर्शन है, उसके जो अल्पता के प्रदर्शन या दृष्टांत कम दिया गया है, छह दृष्टांत दिया गया है प्रदर्शन है, परिमित दृष्टांत परिग्रह परिग्रह से अतात्पर्य, परिमित दृष्टांत जो दिया है उसमें तात्पर्य नहीं है, छह दृष्टांत दिया तो छह ही प्रकार की वासना होगी ऐसा नहीं, उसमें तात्पर्य नहीं है। इति कुत्र तात्पर्य पूर्वादि बोलता है, फिर ये यहाँ नहीं, फिर उसके तात्पर्य कहाँ है? जो जो छह दृष्टांत दिया उसमें यदि तात्पर्य नहीं, मन की वासना छह प्रकार की होती है ऐसा लगता है, उसमें तात्पर्य यदि नहीं दृष्टांत में तो कहाँ तात्पर्य है, प्रश्न आया। तो उत्तर दिया तस्मात् का तस्मात् न स्वरूप संख्या अवधारणार्थ दृष्टांत। ये दृष्टांत जो दिए गए हैं क्या, यथा महारदन वास इत्यादि दृष्टांत, ये स्वरूप मान संख्या अवधारण के लिए नहीं है, वासना के स्वरूप के संख्या के अवधारण के लिए नहीं है, निश्चय के लिए नहीं है। किम तरही पूछा, प्रकार प्रदर्शनार्थ, ये प्रकार दिखाने के लिए है, इस प्रकार के लिए विचित्रता दिखाने के लिए, एक ही प्रकार की वासना नहीं है, अनेक प्रकार है। इसी स्थिति ठीक है, हम कहते हैं प्रकार प्रदर्शन एवं अभिनय थी, प्रकार के प्रदर्शन के अभिनय करते हैं भाष्यकार, क्या बोलते हैं, एवं प्रकाराणी ही वासना रूपाणी थी, इस प्रकार के वासना के रूप होते हैं, जैसे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई दिए थे छे, हाँ उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, किंतु अनंत है। देख ठीक है, अंत्य वासना विशिष्ट सूत्रोपास्तिम फलवतिम, अंतिम जो वासना है संस्कार है ना अंतिम, यथा सकृत विद्युत विद्युत विद्युतम कहा था, यही अंतिम वासना, अंत्य वासना विशिष्ट सूत्रोपास्तिम, जो अंत्य संस्कार है, अंतिम दृष्टांत है, वो वासना है अंतिम को लेकर के, सूत्रों के उपासना फलवती होती है, बिजली के चमक के समान मन की वासना को लेकर के उपासना करेंगे तो उपासना फलशाली होगी, पहले वाले फलशाली नहीं होगी, अंतिम वाली फलशाली होगी, फलवती। तब प्रकर्ष अभिधान पूर्वक विदाति, वो हिरण्यगर्भ की वासना को प्रकर्ष बताते हुए कथन करते हैं, वो वासना प्रकर्ष है हिरण्यगर्भ की, एक साथ सबको विषय करने वाली होती है, कहना है दस की टिप्पणी में कहा, हिरण्यगर्भ वासना प्रकर्ष तत्माने, हिरण्यगर्भ की वासना जो प्रकर्ष है, विशेष है, उत्कृष्ट है, तो उसी वासना को लेकर के उपासना जो करेगा उसको श्री मिलेगा, श्री मिल जाए, ख्याति मिल जाएगी, दृष्टफल, यही कहना है। यत्तु इत्यादि कहा था, यत्तु वासना रूपम वितम, अंते अंतिम में जो वासना का स्वरूप कहा था क्या, सकृत विद्योतरम इवैति, ऐसा कहा था, अंतिम वासना वही है यहाँ छः में से। तत् किल हिरण्यगर्भ से अव्याकृता प्रादुर्भवत, वो वासना हिरण्यगर्भ की जो है ना अव्याकृता, ईश्वर से प्रादुर्भाव है, वो ईश्वर से मिली है वासना, ये है प्रादुर्भवत, तड़ित बिजली चमकने के समान, तड़ित के समान माने बिजली के समान, सकृत एवं व्यक्तिर्भवती, एक साथ सब विषय को विषय करने वाली होती है, जैसे बिजली चमकती तो एक साथ पूरे प्रकाश कर देती सबको, एक एक को ने अनेक को प्रकाश करती, इस प्रकार एक तदी अम्बासन हिरण्यगर्भस्य वेदा इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं, व्यक्ति सर्वस्य वस्तु जातस्य, किसका अभिव्यक्ति करेगी उपासना, जितने वस्तु वर्ग हैं सबको एक साथ अभिव्यक्ति कर देती है, एक कहा। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं इसको, व्यक्ति माने आश्रय, आश्रय हो जाता है वो, कश्य इति अपेक्षा है सर्वस्य, सबका आश्रय बनेगा वो, यह अर्थ है। ठीक है आगे, तदीयम इत्यस्य व्यक्तिकरणम हिरण्यगर्भस्य, भाष्य में तदीयम है, उसके आगे वासना रूपम हिरण्यगर्भस्य ऐसा है, जो तदीयम की स्पष्टीकरण हिरण्यगर्भस्य, तदीय से क्या लेना है, उसकी किसकी, हिरण्यगर्भ कोई है, तदेव स्फुट यदि उसी स्पष्टीकरण करते हैं इत्यादि कहा। तेरहवीं टिप्पणी है इधर, तेरहवीं कहा, ख्याति भवन में वह, जो ख्याति प्राप्त करना है ना उसी का कथन करते हैं स्पष्टीकरण, यथा कहा, यथा हिरण्यगर्भस्य एवं, जैसे हिरण्यगर्भ की ख्याति है, ईश्वर देवता रूप में पूजा करते हैं उसी प्रकार, एवं एतद् यथोक्तम वासना रूपम अंत्यम वेद, उसी प्रकार ये जो अंतिम वासना के स्वरूप को जो उपासना करता है, सकृत विद्युतन वाली जो वासना है उसकी उपासना करता है, उसको भी लोग में ऐसी ख्याति होगी, ये फल बता दिया, ये दृष्ट फल। अच्छा, यहाँ तक की चर्चा होगी, अब आगे शब्द आएगा अर्थात आदेश, यही कहना है। वृत्तम अनुद्या अनंतर ग्रंथम अवतारे, पूर्व की बातों का कथन करके आगे का ग्रंथ अब अर्थात आदेश नेति नेति, ये आना है अब मंत्र में, ये मंत्र ये चलना है अब अर्थात आदेश नेति नेति, ये है तो यही है। वृत्तम अनुद्या पूर्व की बात कथन करके अनुवाद करके अनंतर ग्रंथम अवतारे दे, आगे के ग्रंथ के अवतार देते, अब आगे आने वाला ग्रंथ क्या है, अर्थात आदेशो नेति नेति इत्यादि ग्रंथ है, उसके अवतरण देते हैं, कहते हैं चौदह की टिप्पणी में कहते हैं, आशिषु ब्राह्मणाद आच आदेशात इसेसा। वृत्त क्या है, पूर्व की बातें क्या है, कहते हैं शिशु ब्राह्मण से लेकर के ब्रह्मते ब्रवाणी करके आया, माने दीप्त बाला की, वहां से लेकर के शिशु ब्राह्मण से लेकर दीप्ति ब्राह्मण से लेकर प्रथम ब्राह्मण से लेकर, तो और आच आदेशात माने आदेश के पहले पहले तक, अतः आदेश आने वाला है उसके पहले पहले तक, इतने में जो कुछ हुआ उसके संक्षेप में बात बताएंगे। शिशु ब्राह्मण से लेकर के मूर्तामूर्त ब्राह्मण जो आया, जो इसको कहना चाहते हैं शिशु ब्राह्मण से लेकर के कहना है, अजात शत्रु ब्राह्मण का तो नहीं है, प्राण संबंधी है ये, तो शिशु ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण भी यहाँ तक की बात यही कहा। आच आदेशात शिशु ब्राह्मण से आरंभ करके, माने द्वितीय ब्राह्मण से आरंभ करके तृतीय ब्राह्मण के यहाँ तक, अभी तक जो हुआ यहाँ तक लेना है, ये वृत्त है, पूर्व की बात है, ये कहा। वृत्तम अनुद्य अनंतर ग्रंथम अवत, अनंतर ग्रंथ आ गया अर्थात आदेश नीति नीति आना है, ये कहना चाहते हैं। भाष्य में कहते हैं एवं निरवशेषम सत्यस्य स्वरूपम अभिधाय, सत्यस्य सत्यम कहा था, एक षष्ट्यंत था एक प्रथमांत था, इस प्रकार से जो षष्ट्यंत सत्य शब्द का स्वरूप का निर्धारण हो गया, यही है। एवं निरवशेषम, जहाँ अवशेष कुछ बचा नहीं, सबके सब पूरे के पूरे सत्य शब्द का अर्थ हो गया, सत्य से जो षष्ट्यंत सत्य शब्द है उसका अर्थ पूरे के पूरे पूरे यहाँ अभी तक कथन करके ये कहा। एवं निरवशेषम निर्गतम अवशेषम यस्य, अवशेष कोई बचा नहीं जिसका, सब चला गया, शेष नहीं बचा, पूरे के पूरे कथन कर दिया, एक कोना भी नहीं बचाया सत्यस्य पद का, किसका, सत्यस्य सत्यम परमात्मा का स्वरूप है, किंतु वो सत्यस्य जो षष्ठंत सत्य शब्द का पूरे के पूरे स्वरूप कथन कर दिया, कथन करके ये कहा। चार की टिप्पणी में कहा इसको निशेषम सोपकरणम, निशेष शेष नहीं बचा करके उपकरण के साथ माने दृष्टांत दे दे करके सब बताया। सत्यस्य स्वरूपम अभिधाय, पांच में कहते हैं सत्यस्य, पांच नंबर में कहते हैं षष्ठंत सत्य शब्दार्थ शब्दार्थस्य, षष्ठंत जो सत्य शब्द था उसका अर्थ का कथन हो गया अब तक, शिशु ब्राह्मण से लेकर के यहाँ तक अर्थात आदेश से पहले पहले तक इसका पूरे स्वरूप का कथन हो गया अब तक, यही है। अब यत सत्यस्य सत्यम अवोचामः, जो सत्य का भी सत्य जो हमने कहा था, जो कहा था यत सत्यस्य सत्यम, यत तत् सत्यस्य सत्यम अवोचामः, जो वह सत्य का भी सत्य जो कहा था तस्य स्वरूप अवधारणार्थम, उस प्रथमांत सत्य का स्वरूप का अवधारण के लिए आगे अर्थात आदेश वाक्य होगा, प्रथमांत सत्य शब्द का यही है अवधारणार्थम। ब्रह्म इदम आरभ्य, ब्रह्म के वहाँ सत्यम जो ब्रह्म है, सत्य शब्द से कहा सत्य से सत्य में प्रथमांत का ब्रह्म का स्वरूप है, उसका अवधारण के लिए इदम आरभ्यते, अब आगे ये वाक्य आरंभ किया जाता है अर्थात आदेशो नेति नेति, ये कहना चाहते हैं। इदम आरभ्यते, छह की टिप्पणी में कहते हैं कि आदेश वाक्य में इत्यर्थ, इदम माने आदेश वाक्य अर्थात आदेश नेति नेति, यही है ये वाक्य का आरंभ होगा प्रथमांत सत्य का निर्धारण के लिए, किसके लिए, अभी तक शिशु ब्राह्मण से लेकर के अभी तक जो चर्चा हुई थी षष्ठंत सत्य शब्द का अर्थ था, शिशु ब्राह्मण कहा था तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यम, जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण इसमें था, तो उसके लिए कहते हैं ये शिशु ब्राह्मण से लेकर के अभी तक की चर्चा हो गई, अब प्रथमांत सत्य का अर्थ करना है कहा, इसलिए आरंभ होता है कहा अथ माने अनंतरम, अथ अत आनंदर, अथ अत आदेश, अथ माने अनंतर, षष्ट्यंत सत्य शब्द का अर्थ पूरा होने के पश्चात, यही है अथ माने अनंतरम, सत्य से स्वरूप निर्देश अनंतरम, यह अर्थ शब्द का अर्थ सत्य, सत्य से जो षष्ट्यंत सत्य शब्द है उसके स्वरूप का निर्देश के अनंतर, उसका स्वरूप का उपदेश हो गया उसके अनंतर अनंतरम, यथ सत्य से सत्यम, अब जो सत्य का भी जो सत्य होगा प्रथमांत सत्य, अब वह तदेव अवशिष्ट वही बचेगा, षष्ट्यंत वाले का तो पूरा हो गया, दो ब्राह्मणों के द्वारा कथन कर दिया षष्ट्यंत वाला सत्य शब्द का, अब जो अब यही बचेगा कौन, सत्यम बचेगा, क्या बचेगा, प्रथमांत सत्य बचेगा, सत्य यत सत्य से सत्यम तदेव अवशिष्यते, वही शेष बचना है, सत्य ही बचना है। सात की टिप्पणी में कहा इसको, सात में कहते हैं ब्रह्म अतिरेकतो नान्यत यतो वस्तु अवशिष्यते, कहा ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से कोई वस्तु अब शेष बचता नहीं है। ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु को तो सत्यस्य पद के द्वारा कह दिया था, षष्ठंत के द्वारा, अब सत्यम पद केवल ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु बचता नहीं, वही शेष बचता है, तो उसी का स्वरूप का कथन कर रहा है। अब क्या स्वरूप है उसका, उसको किस रूप से परिचय कराया जाए, ये ब्रह्म है ऐसा या ये नहीं ये नहीं ये नहीं के द्वारा परिचय दो तरह से होता है, एक विधिमुख से एक निषेध मुख से। निषेध माने उसका निषेध नहीं, उससे अतिरिक्त का निषेध, उसे भी परिचय होता है, तो किस तरह करना है उसी के बारे में बोलते हैं। अवशिष्यते यस्माद् अतः, जिससे कि ऐसा है इसे, अतः माने तस्मात्, अथ अथातः है ना, जिस सत्य का सत्य बचा हुआ है तस्मात्, अतः माने तस्मात् सत्यस्य सत्यम स्वरूपम निर्देक्षाम, जो सत्य का भी सत्य का स्वरूप है उसका हम अब निर्देश करेंगे, जो षष्ठंत सत्य शब्द का भी जो सत्य है प्रथमांत सत्य उसका स्वरूप का हम अब निर्देश करते हैं, निर्देश करेंगे कहा, उपदेश करेंगे कहा। स्वरूपम नव की टिप्पणी में कहा पारमार्थिकम स्वरूपम, कैसा स्वरूप, औपाधिक स्वरूप नहीं, वास्तविक स्वरूप का कथन करेंगे, पारमार्थिक स्वरूप प्रथमांत वाले का। तस्य लक्ष्यम माने सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ क्या लेना, बाच्यार्थ नहीं लेना, लक्ष्यार्थ का कथन करेंगे नेति नेति के द्वारा। सत्य शब्द का बाच्यार्थ तो ईश्वर आदि हो जाएगा और लक्ष्यार्थ में नेति नेति वाला होगा, ये स्थिति है, लक्ष्यार्थ का कथन करेंगे। एक आदेश अथात आदेश, आदेश माने निर्देश उपदेश, ये अर्थ होगा, आदेश माने निर्देश बोलो उपदेश बोलो आदेश बोलो एक चीज है। आंग लगने से आदेश हो गया, निर्लग्न तो निर्देश होता है, उपलग्ने से उपदेश होता है, दिशा अतिसर्जन धातु से गाय करके देश बनाया जाता है, तो आदेश निर्देश उपदेश एक ही चीज है, तो अलग नहीं। निर्देश दस की टिप्पणी में कहा माने उपदेश, यही है आदेश माने निर्देश, निर्देश माने उपदेश, यही होता है निर्देश। ब्रह्मा ब्रह्म का ये निर्देश है उपदेश है, क्या उपदेश है कहते हैं, उपदेश ये है क पुनर् असौ निर्देश, प्रश्न आया कौन है उपदेश क्या है ब्रह्म का, कह पुनर् असौ निर्देश, वो निर्देश माने उपदेश क्या है इति उच्यते, आगे के ग्रंथ से कहा जाता है क्या है उपदेश, न इति न इति, यही है उपदेश बस, ये नहीं ये नहीं, जो भी विशेष को पकड़ता है सामने वाला ये ब्रह्म है कहते हैं ना, जो भी विशेष जितने को पकड़े ये ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म है ना, या नेति नेति जो दो बार बोला गया है विप्सा में यहाँ दित्त हो रखा है, नित्य विप्सा सूत्र से दित्त हो रखा है, माने सबको लेने की इच्छा को विप्सा कहते हैं, विशेषेणा आप तुम इच्छा विप्सा, बी वहाँ विशेष अर्थ में होता है विप्सा में बी, आगे आपतिर्व्याप्त धातु से सम करेंगे तो विप्स इप्सा बनता है, क्योंकि आप ज्ञाप प्रधान इत सूत्र है, अच को ई आदेश हो जाएगा, आपके आकार को ई हो जाएगा, इप बन जाएगा, आगे सन है इप्सा बन जाएगा, बी है श्रवण दीर्घ की विप्सा हो जाएगा, उसके बाद अप्रत्याश सूत्र प्रत्यांत धातु हो गया, अप्रत्याश से अप्रत्यय होगा, अतोलोप लगेगा फिर विप्सा बनेगा, अजात ताप से ताप होगा विप्सा, विशेषणा आप तुम इच्छा व्याप तुम इच्छा, सबको लेने की जो इच्छा है उसको कहते हैं विप्सा, इसको कहा जाता है विप्सा, या विप्सा में नकार है सबको निषेध करना है इसके लिए नकार है, यहाँ द्वित्व हो रखा है नेति नेति न इति न इति, कोई भी विशेष लेकर के सामने वाला बोलता है ये ब्रह्म है न ये है न, सारे निषेध जिसमें जिसमें निषेध किया जाएगा वो ब्रह्म होगा, क्या होगा निषेध के अवधि रूप से परिचय कराया जाता है, निषेध वस्तु कोई न कोई अधिष्ठान के बिना निषेध होना संभव नहीं, अत्र घटो नास्ती, यहाँ भूतल हो तो घट का अभाव किया जाए, नहीं है तो कहाँ अभाव करेंगे घट का, निषेध के लिए कोई अधिकरण होना चाहिए, संपूर्ण जो निषेध विशेष का निषेध ये विप्सा में नेति नेति है, ये दित्त हो रखा है नित्य विषय सूत्र से, तो सारे के जो निषेध का अवधि रूप से सिद्ध हो, माने बोलना नहीं पड़ेगा, वो आत्मा समझ जाएगा, यही है नेति नेति, यही है उसका उपदेश, और कोई उपदेश नहीं है। बस कोई भी विशेष को लेकर यह है कहते ना यह है ना यह है ना यह है ना, ऐसा ऐसा करके उसका उपदेश होगा। इति निर्देश है, ये निर्देश है कहा टीका में। तस्यैव ब्रह्मण इति संबंध कहते हैं, संबंध कर रहा तस्यैव आगे ब्रह्मण, यहाँ भाष्य में लिखा है तस्यैव स्वरूपा स्वरूप अवधारणार्थम ब्रह्मण, बीच में स्वरूपावधारणार्थम पद है, किंतु तस्यैव का पद किसके सामने ब्रह्म, तस्यैव ब्रह्मण स्वरूपावधारणार्थम ऐसा होगा, तस्यैव ब्रह्मण इससे संबंध करना का भाष्य में ऐसा बता दिया। कस्माद अनंतरम, अथ का अर्थ अनंतर किया, किससे अनंतर प्रश्न उठा, अनंतर माने बाप पीछे आगे, तो किसके बाद, कस्माद अनिरुक्ते तद दर्शयन, उसको दिखाते हो अथ शब्दम जो अपेक्षितम पूरायन, अथ शब्द जो अपेक्षा के पूरा करते हुए व्याकरोति व्याख्या करते हैं कहा, उसी को दिखाते हुए व्याख्या करते हैं। सत्यस्य कहा, सत्यस्य स्वरूपम अभिधाय बोल दिया था, सत्य षष्ट्यंत का स्वरूप का कथन हो गया शिशु ब्राह्मण से लेकर यहाँ तक, इसके अनंत अब आदेश उपदेश होगा आत्मा का, ये बोलना चाहते हैं। टिप्पणियाँ हैं 15-16 की टिप्पणी है, 15 का आनंतर या अवधिम, आनंतर की जो अवधि क्या है, यही है दिखाते हुए, अवधि दिखाते हुए, आनंतर की अवधि दिखाते हुए, कहाँ से कहाँ तक, शिशु ब्राह्मण से लेकर के इसके बाद यहाँ तक के बाद, यही है अनंतर की अवधि दिखाते हुए कहा। 16 की टिप्पणी में कहते हैं अतः शब्द व्याख्याने, अतः शब्द के व्याख्यान में अपेक्षित को पूरा करते हैं, कहते हैं जो अपेक्षित है पूरा करते हुए व्याख्या करते हैं, ये कहना चाहते हैं, उसके लिए जो अपेक्षा है उसको यस्माद लगाएंगे, आगे अतः कर तस्माद करेंगे, ये कहा। आगे टीका में कहते हैं यथोक्त आदेश से अभाव परिवशायित्व मनवाना संगते, पूर्वादी शंका करता है महाराज सर सबका निषेध करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ब्रह्म का स्वरूप अभाव होगा, कुछ नहीं शून्य, अभाव माने शून्य, शून्य होगा। ये आपने जो यथोक्त नेति नेति जो निषेध है, यथोक्त निषेध है वो तो अभाव में परिवशान हो समाप्त होने वाला है, जब सबका ही निषेध होगा तो क्या बचेगा, न न न न सब में लगाना है, यह है बोला न यह है न यह है, सारे वस्तु का निषेध हो गया तो अभाव में परिवर्तन होगा, ये शंका पूर्वादि की आएगी आपको, यही है यथोक्त आदेश से अभाव परिवर्तत्व मनवाना संगते, यथोक्त पूर्वोक्त आदेश क्या आदेश, नेति नेति यही आदेश है, तो वह तो अभाव परिवर्तत्व अभाव में जाके समाप्त होने वाला ऐसा मानता हुआ पूर्वादि शंका करता है, ये कहा। 17 की टिप्पणी है तत्तात्पर्यवकत्व, अभाव में तात्पर्य वाला है वो, जब सबका निषेध होगा तो कुछ नहीं बचेगा, अभाव भी तो होगा यही सिद्ध होगा, ते पूर्ववादी ऐसा शंका करता है कहा। ननु कहा, ननु कथम आभ्याम नेति नेति शब्दाभ्याम सत्य से सत्यम निर्दिदीक्षितम इति, पूर्ववादी ने शंका की यही है, ये कैसे आभ्याम नेति नेति शब्दाभ्याम दो शब्दों के द्वारा, न इति न इति नेति नेति ये दो शब्दों के द्वारा, आभ्याम शब्दाभ्याम ये दो शब्दों के द्वारा सत्य से सत्यम निर्दिदीक्षितम, सत्य का निर्देश करना इष्ट कैसे है, ऐसा ऐसा उपदेश करना इष्ट कैसे है, कैसे इष्ट होगा, ये तो अनिष्ट होगा, अभाव भी चला जाएगा सबका निषेध होने पर, ये शंका पूर्वादि की है। 11 की टिप्पणी है इसमें ब्रह्म वस्तु, हाँ सत्यम माने ब्रह्म वस्तु, जो प्रथमांत सत्य है ब्रह्म वस्तु, हाँ कथम निर्देशित, उसका कैसे निर्देश होगा, उसका निर्देश करना इष्ट कैसे होगा, तो अभाव चला जाएगा सबका निषेध करने पर, नीति नीति लगाने बीप सामने मानने पर, ये शंका उठाई तो उत्तर देते उच्यते, सिद्धांति कहते हाँ उत्तर दिए, कहा जाता है सर्वोपाधि विषय अपोहे नाम, जितने उपाधियाँ लगाई जाती है ना ये ब्रह्म में, सारी उपाधि को त्याग के द्वारा ही, निषेध के निराश खंडन के द्वारा ही उसका स्वरूप का निर्देश होगा, जितने उपाधि चढ़ाई हुई है उपाधि को, सब उपाधि हटाने पर ब्रह्म अपना मिलेगा, उसको कथन करना नहीं पड़ेगा, ये स्थिति है। जितने उपाधियां लगाई है यहाँ, मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, बाल हूँ, वृद्ध हूँ, न जाने क्या क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, क्या क्या यहाँ उपाधियाँ चढ़ाई हुई है, अमुक देश में रहने वाला हूँ, ये क्या क्या क्या न जाने कितने उपाधियां चलती रहेगी। ये सारी उपाधि हटा दे, सारी उपाधि हटाने के माध्यम से ही उसका निर्देश होता है, ब्रह्म का निर्देश यही है, यही उपाय है। ये नेति नेति यही बोलना चाहते हैं, ये नीति नैतिक उपाधि को निषेध करने के लिए है, ब्रह्म को निषेध के लिए नहीं है। जितने उपाधि चढ़ाई थी इसने उसके निषेध के लिए है, उपाधि के निषेध के लिए नीति नीति है। यह है ये सर्वोपाधि विशेष अपोहेना कहा, सारे उपाधि विशेष जितने भी ब्रह्म में चढ़ाया हुआ है अज्ञान के कारण कल्पना की है उपाधियां, उसके निराखंडन के द्वारा ही उसका स्वरूप का परिचय कराया जाता है। यही है बारह की टिप्पणी में कहा इसको, निराशे न अपोहेन माने निराशे न खंडन के द्वारा, जो उपाधियां है न न न करके निषेध के द्वारा, उपाधियों के निषेध के द्वारा, इसके द्वारा ही ब्रह्म का स्वरूप का परिचय कराया जाता है। यही है ब्रह्म माने स्वयं आत्मा ही है, स्वरूप है, वो स्वरूप का परिचय इस तरह से होता है। यस्मिन न कश्चित विशेषो अस्ति, जिसमें कोई विशेष नहीं है, जो जो विशेष है ना वो ब्रह्म नहीं होता, वो उपाधियां है सब। इसमें न कश्चित विशेष हो अस्ति, जिसमें कोई विशेष नहीं है, जो निर्विशेष है वही है ब्रह्म, वही आत्मा, वही होता है आत्मा जो निर्विशेष। जैसे विशेष किससे होता है, नाम बा रूपम बा कर्म बा भेदो बा जातिर बा गुणो बा, ये छह होते हैं विशेष बनाने वाले, छह होते हैं। नाम से विशेष हो गया ये देवदत्ता है, विशेष हो गया, अब ये अन्य से विशेष हो गया ये देवदत्ता है, ऐसा बोला जाता है। नाम बा रूपम बा, शरीर से लेकर के विशेष हो, ये स्थूल है ये कृशा है, विशेष हो जाता है रूप माने शरीर, नाम से रूप से विशेष होता है, नाम से विशेष हो जाता है कोई, कोई रूप स्थूल शरीर से विशेष हो जाता है रूप से, और कोई कर्म क्रिया से विशेष हो जाता है, ये पूजक है ये पाचक है, क्रिया से विशेष हो गया, कर्म माने क्रिया, और भेद माने संबंध से विशेष होता है, जैसे राज पुरुष है ये पुलिस है, विशेष हो गया वो संबंध से, भेद माने संबंध से भी विशेष होता है, विशेष होने के छह निमित्त हैं। और जातिर्वा जाति से विशेष होता है, ये ब्राह्मण है ये क्षत्रिय है, विशेष हो गया जाति से विशेष हो जाता है। और गुणोवा गुण से विशेष हो जाता है, ये शुक्ल गुण वाला है, ये कृष्ण गुण वाला है, ये काला है ये सफेद है गोरा है, ऐसा बोला जाता है। ये छह धर्म जहाँ होगा वो विशेष होगा, ये ध्यान देना, नाम रूप कर्म माने क्रिया और भेद माने संबंध और जाति और गुण, ये विशेष बनाने वाले ये छह हैं। यही है, किंतु ये छह के छह ब्रह्म में नहीं है, उस आत्मा में छह को छह नाम में, आत्मा को कोई नाम ही नहीं है, नाम नहीं रूप नहीं, कोई क्रिया नहीं होती है, कोई संबंध नहीं, असंग है वो, कोई संबंध नहीं, भेद नहीं, भेद माने संबंध, जाति नहीं उसकी, जाति तो शरीर की है ब्राह्मण आदि जाति, जाति नहीं, गुण भी नहीं, काला गोरा भी नहीं होता आत्मा, तो संबंध का ये माने छेद जो भेदक थे विशेष बनाने वाले का अभाव है, वहाँ निर्विशेष है। ये जो विशेष जो जील है इन्हीं को हटाना है, इसको हटाने के लिए नीति नीति कहा गया, ये कहते हैं। यस्मिन न कश्चित विशेषो अस्ति, जिसमें कोई विशेष नहीं है, क्या विशेष है, छह विशेष में से कोई भी नहीं है, नाम बा नाम भी नहीं है जिसमें, देवदत्ता एक दत्ता जो बोलते हैं शरीर का नाम होता है, आत्मा का नाम थोड़ी होता, वो देवदत्ता एक दत्ता आदि जो बोला जाता है शरीर का नाम होता है, नाम नहीं वहाँ, और रूपम बा उसके आकृति भी नहीं है, आत्मा की कोई आकृति नहीं है, रूप माने आकृति वो भी नहीं, कर्म बा क्रिया शून्य है, क्रिया भी नहीं वहाँ, शरीर आदि भी एक होते हैं क्रिया, और भेद माने संबंध भी नहीं, संबंध होता है शरीर आदि का संबंध होता है, भेद माने संबंध है, जाति बा जाति भी शरीर आदि के हैं, गुणों बा गुण भी शरीर आदि का है, तो उसमें ये छह के छह माने विशेष बनाने की वस्तु है ही नहीं, इसलिए निर्विशेष है वो, यही सिद्ध होगा। माने वस्तु का परिचय इस तरह से कराया जाए, विशेष का परिचय नाम से रूप से माने आकृति से अथवा क्रिया से अथवा संबंध से अथवा जाति से या गुण से, ये छह के छह वहाँ नहीं है, इसमें नास्ती कहा न ना। तद्वारेण ही शब्द प्रवृत्ति भवती, ये छः के माध्यम से ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। ये अमुक है करके छः के माध्यम से, छः में से कोई होगा तो शब्द प्रवृत्ति होगी उसके लिए। ये देवदत्त है, नाम से हो गया शब्द, नाम देवदत्त शब्द से प्रवृत्ति हो गई वहाँ, ऐसी स्थिति है। ये स्थूल है, रूप से हो गया शब्द प्रवृत्ति हो गई। ये छः के संबंध, छः में से कोई भी हो, पूरे के पूरे छः हों, कोई भी हो, इन्हीं के माध्यम से शब्द की प्रवृत्ति होती है। किंतु आत्मा में छः के जो कोई भी नहीं है तो शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो पाई, इसलिए नेति नेति कहा, न इति न इति। ये आत्मा है करके बताने वाला कोई साधन नहीं है, ना नाम है, ना रूप है, ना भेद है, ना क्रिया है, ना जाति है, ना गुण है, इसलिए कोई शब्द की प्रवृत्ति कराने के हेतु नहीं मिले। कोई न मिलने के कारण नेति नेति के निषेध कर दिए, इतर व्यावृत्ति के द्वारा परिचय कराना चाहते हैं, श्रुति यही बोलना चाहती है। ये कहा तद्वारे रही, ये जो छः विशेष बताया गया है, नाम रूप कर्म भेद जाति गुण, ये जो बताया, ये शब्द प्रवृत्ति प्रवृत्ति, शब्द की प्रवृत्ति तभी होती है। न तो ऐसा हम कश्चित विशेषो ब्रह्मण अस्ति, ये जो छः में से कोई भी विशेष ब्रह्म में नहीं है, ना नाम है, ना रूप है, ना क्रिया है, कर्म है, ना कोई संबंध है आत्मा में, ना जाति है, ना गुण है, कोई भी नहीं वहाँ, इसलिए अतो न निर्देष्टुम शक्यते इदम इति तद इति इदम तद, ये ब्रह्म वह है, यह है, ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता। क्यों? शब्द प्रवृत्ति के लिए जगह नहीं वहाँ। इदम तत् वो ब्रह्म यह है, ऐसा नहीं दिखाया जा सकता। तद ब्रह्म इदम वो ब्रह्म यह है, ऐसा नहीं कहा। क्यों? नाम आदि नहीं उसमें। जो नाम आदि वाले होते हैं उनको तत् इदम बोला जाता, वो यह है, देवदत्त ये नाम हो गया, ऐसा बोला जाता है, किंतु वहाँ है ही नहीं। इसलिए अतो इसी कारण से न निर्देष्टुम शक्यते, इसलिए उपदेश करना संभव नहीं है। इदम तत् इति निर्देष्टुम न शक्यते, वह ब्रह्म यह है, ऐसा निर्देश करना संभव नहीं है। विधिमुख से बतलाना संभव नहीं है, विधिमुख से बतलाना वहीं इष्ट होता है। कहाँ? ये छह धर्म जहाँ होंगे, नाम रूप कर्म संबंध जाति गुण, वहीं होगा, यहाँ नहीं है। अतः तीन की टिप्पणी में कहा, ये दो की पहले कहा, ऐसा माने मध्य, इनमें से कोई भी नहीं ब्रह्म में, ये छः में से कोई भी नहीं, इसलिए अतः तीन में कहते हैं उक्त शब्द प्रवृत्ति निमित्ताभावात्, शब्द के प्रवृत्ति के निमित्त ये छः होते हैं, नाम आदि क्या होते हैं, छः, ये है नहीं वहाँ, अभाव है, इसलिए वह ब्रह्म यह है ऐसा बतलाना संभव नहीं है। इसलिए अन्य की व्यावृत्ति, अन्य का निषेध के द्वारा परिचय कराया जाता है, ये ब्रह्म है ऐसा कहा नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म से इतर को ब्रह्म नहीं है बोला जा सकता है, इस तरह से परिचय कराया जा सकता है। ये कहा जैसे गौर असौ स्पंदते शुक्लो विषाणी इति यथालोके निर्देश, की दृष्टांत है। जैसे ये गाय के लिए बोला जाता है, गौ शब्द हो गया, असौ गौ, और स्पंदते क्रियाशील है, चलती है, चलती है गाय, चलती है ऐसे बोला जाता है, क्रिया दिखाई पड़े, नाम है, क्रिया है। शुक्ल सफेद गाय है, गुण भी गुण भी है वहाँ परिचय के लिए गाय के लिए। और विषाणी, विषाण माने सिंह, विषाण बोलते हैं, विषाणी थी, विषाणी है ये, सिंह वाली है, विषाण माने सिंह, श्रृंगों को विषाण बोला जाता है, तो विषाणी, विषाणी माने सिंह से संबंधित भी है, सिंह भी है उसमें, तो यह संबंध दिखाई पड़ता है, नाम दिखाई पड़ता है, और वर्ण दिखाई पड़ता है, क्रिया दिखाई पड़ती है, तो विशेष हो गया। जैसा इसका परिचय कराया जाता है गाय का, ये चार धर्म यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या दिख रहे हैं, नाम और क्रिया और गुण और संबंध, सिंह का संबंध विषाण, विषाण वाला, विषाण वाला सिंह वाला, तो चार के संबंध से गाय का परिचय कराया जाता है, जैसे वैसा यहाँ हो नहीं सकता, ये विद्रे की दृष्टांत है। गौ असौ स्पंदते शुक्लो शुक्लो विषाण इति यथा लोके निर्देश, लोक में जैसे निर्देश करते हैं, यही धर्म लगा करके, नाम क्रिया वर्ण और संबंध इत्यादि जाति गुण ये लगा करके बोलते हैं, ये निर्देशते, उस प्रकार यहाँ नहीं है, यहाँ उस प्रकार यहाँ नहीं है, व्यतिरिक दृष्टांत है। एक चार की टिप्पणी में कहते हैं गौ असो इत्यादि, गौ इति अनेन इति गवी नामना, नाम के द्वारा निर्देश हो गया, ये गाय है बोल के बोल दिया, नाम के द्वारा परिचय हो गया गाय का, शब्द प्रवृत्ति हो गई गौ शब्द की, किसके द्वारा, नाम के द्वारा। शासनाधिपत्वेन रूपेण, उसके आकार क्या है, शासनाधिपत्व है, गलकम्बल आदि है उसमें, गले में लटका हुआ मांस होता है ना गलकम्बल, शासनादि इस रूप से उसकी आकृति ऐसी है, उसके द्वारा भी उसका ज्ञान हो गया रूप आपका, शास्त्राधिपत्वेन रूपेण, शास्त्राधिपान रूप आकार है उसका, उसके द्वारा भी गौ का परिचय होता है और विशेष है वहाँ। और गोत्व जातिया, जाति से परिचय, गोत्व जाति है वहाँ, कौन सी जाति है, गोत्व जाति के द्वारा भी परिचय होता है गाय का। और शब्द प्रवृत्ति दर्शिता, शब्द प्रवृत्ति दिखाई गई, स्पंदते इति अनेना, जो स्पंदते जो क्रियापद है, तो इसके द्वारा कर्म प्रयुक्त, क्रिया प्रयुक्त भी दिखाया, क्रियाशील है गाय, क्रियाशील होती है इसके द्वारा। और शुक्ल इति अनेना गुण प्रयुक्त, शब्द प्रवृत्ति हो गई, गुण गुण को लेकर के शब्द प्रवृत्ति, शुक्ल शब्द से सफेद गाय ऐसा बोलकर। और विषाणी इति अनेना भेद प्रयुक्त, विषाणी माने सिंह वाली है कहा, तो सिंह वाली कहने से क्या होगा, सिंह का संबंध, भेद माने से संबंध, इनके द्वारा जैसे गाय का परिचय होता है उस प्रकार आत्मा का परिचय होना संभव नहीं है, क्यों, वो निर्विशेष है, व्यतिरिक दृष्टांत है का। अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वारे ना ब्रह्म निर्दिश्यते, जो आरोपित नाम रूप कर्म है ना, आरोपित नाम रूप क्रिया आरोपित है, उसके द्वारा ब्रह्म का निर्देश किया जाता है, सविशेष ब्रह्म का, कौन से ब्रह्म का, सविशेष ब्रह्म जो होता है उसका निर्देश उसके द्वारा किया जाता है, जैसे ईश्वर आदि शब्दों से कहा जाता है सविशेष ब्रह्म। तो कैसा, आरोपित जो नाम रूप वहाँ भी आरोपित है नाम रूप, आरोपित अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वारे ना, आरोपित जो नाम है रूप है और मन कर्म मन क्रिया के द्वारा ब्रह्म निर्दिश्यते, ब्रह्म का निर्देश होता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आदि शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा, वो सविशेष ब्रह्म के द्वारा लिए कहा जाता है, वो निर्विशेष के लिए ऐसा शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आदि, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि, विज्ञानम आनंदम विज्ञान घन एव जो बोला, सविशेष ब्रह्म का नाम है सभी, ब्रह्मात्मा ब्रह्म आत्मा ये जो जो बोला जाता है शब्द प्रयोग होता है ना, इते मादि शब्द ही, इन शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निर्देश होता है अध्यारोपित नाम के द्वारा, किसके द्वारा, आरोपित नाम रूप क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, वास्तव में ब्रह्म का निर्देश के लिए कोई शब्द नहीं है, तो आरोपित नाम रूप क्रिया के द्वारा इन शब्दों से ब्रह्म का निर्देश होता है, किस शब्दों से, विज्ञान क्या, विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि, और विज्ञान घन एव ब्रह्म आत्मा, इन शब्दों के द्वारा निर्देश किया जाता है आरोपित जो नाम रूप कर्म के द्वारा ही किया जाता है। ये नाम रूप कर्म हटाएंगे तो वहाँ विज्ञानम शब्द, विज्ञानम आनंदम भी नहीं, शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, विज्ञान घन भी नहीं हो सकता, ब्रह्म आत्मा कोई शब्द प्रवृत्ति नहीं हो सकती वहाँ, निर्विशेष है। यदा पुनः स्वरूपम एवं निर्दिक्षितम, जब माने औपाधिक स्वरूप के लिए ऐसा शब्द प्रयुक्त हुआ, क्या शब्द, विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि, विज्ञान घन एव ब्रह्म आत्मा, ये तो औपाधिक स्वरूप है, नाम रूप कर्म का आरोप करके लिया गया रूप है, किंतु यदा अपना स्वरूपम एव निर्दिक्षतम, जब स्वरूप का ही निर्देश करना इष्ट होगा, वास्तविक स्वरूप जो पारमार्थिक स्वरूप है उसका निर्देश करना जब इष्ट होगा, तो उस स्थिति में विज्ञानम आनंद आदि शब्दों से नहीं कहा जा सकता निर्दिक्षतम। स्वरूपम एव, छह की टिप्पणी में कहा स्वरूपम एव में कहते हैं चिन्ह मात्रम, जो चेतन मात्र तत्व है एक, उसके स्वरूप का निर्देश करना जब इष्ट होता है उस स्थिति में तो भवति निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, सभी उपाधि जितने भी है ना, उपाधि विशेष जितने भी थे सबका निरस्त होता है, वो निषेध करना होता है उपाधियों का, स्वरूप का कथन करने के लिए तो कहा। तदा न शक्यते, जिसके सारे उपाधि चले गए हट गए ऐसा स्वरूप का जो चर्चा करना हो तो, तदा न शक्यते केनचित अपि प्रकारेण दृष्टो, उस काल में किसी भी प्रकार से उपदेश करना संभव नहीं है, इतर व्यावृत्ति से ही परिचय कराना संभव है, ये ब्रह्म है कहना, कोई शब्द वाना विज्ञान व आनंदम ब्रह्म लग सकता है, न प्रज्ञान घन एवं लग सकता है, न ब्रह्म न आत्मा, कोई शब्द प्रवृत्ति नहीं हो सकती वहाँ, जो स्वरूप की चर्चा करनी हो तो इत्यादि शब्दों से जो बोला जाता है विज्ञान व आनंद आदि सविशेष बात माने आरोपित नाम रूप कर्म लगा करके बोला जाता हो, वास्तव में उसका कोई नाम नहीं रूप नहीं कर्म नहीं ऐसा है। के रचित अभी ये कहा साध की टिप्पणी में कहते हैं शक्ति, शक्ति वृत्ति से बोला नहीं जा सकता, शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और आठ में कहा जाति आदि ना, जाति आदि को लेकर के प्रयोग करना संभव नहीं है, निर्देश तुम कह दिया आगे। तदा उस स्थिति में फिर कैसे उपदेश करना, ब्रह्म का उपदेश फिर कैसे करे उस स्थिति में, स्वरूप का कथन कैसे करे। तब कहता अयमेव उपाय, यही एक उपाय है। क्या उपाय है? यही नीति नीति के द्वारा इतर व्यावृत्ति करना ही वहाँ उपाय है। तदा अयमेव अभ्युपाय, अभ्युपाय मैंने उपाय, यही उपाय है उसमें। तदा नौ की टिप्पणी में कहा विधिमुखे न निर्देश असंभव दशायाम, जब विधिमुख से निर्देश करना उपदेश करना संभव नहीं है उस काल में, विधिमुख से कई विज्ञानम आनंदम विज्ञान घन एव ब्रह्म आत्मा, यदि विधिमुख से बोला हो तो सोपाधिक ब्रह्म की चर्चा है, वहाँ किसकी है, नाम रूप कर क्रिया उपाधि लगाकर बोला हुआ है वहाँ। वास्तव में चिन्मात्र स्वरूप का कथन करते समय में वह ऐसा उपाय नहीं है, यही उपाय है इतर व्यावृत्ति करना ही उपाय है, नीति नीति के द्वारा, किसके द्वारा, यही है बस। तदा नौ की टिप्पणी में यही बताया विधिमुख ने निर्देश असंभव दशायाम बोल दिया, असंभव काल में विधिमुख से निर्देश करना तो संभव नहीं है उसमें, यही उपाय है यदु तक प्राप्त निर्देश प्रतिषेध उदाहरण, प्राप्त उपदेश का प्रतिषेध करना, जो उपदेश प्राप्त था उसका प्रतिषेध, न इति न इति नेति नेति, यही है नेति नेति निर्देश, यही नेति नेति के द्वारा ही निर्देश होता है वहाँ, तो यही होता है निर्देश माने उपदेश, यही है इतर व्यावृत्ति से ही परिचय कराना होता है, ये ब्रह्म है ये आत्मा है कहना संभव नहीं है, ये बताया। समय हो गया है ठीक है, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।